Jak ktoś nie mógł pojechać na wakacje, to wakacje przyszły do niego przez radio. Adriatyk Ocean Gorący to oczywiście grupa Lombard, wcześniej Subway z płyty Biegnę i Płonę. Ziemek Kosmoski wylansował tę piosenkę wraz z grupą Rendezvous, ale na płycie Subwaya też ją przypomniał w troszkę innej, ciekawej wersji. No i na początek wycieczka do Grecji, bo tam był kręcony teledysk do piosenki Wielki Błękit, to Marek Kościkiewicz bez demono solo z płyty Tajemnice. Nocna Polska w Trójce. Zamyślona z pochyloną głową.

są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. Czyli grupa Golden Life. Przed laty Marek Jackowski wylansował tę piosenkę wraz z zespołem Manam. Jedno z niewielu nagrań, w których Marek śpiewał w Manamie. A chwilę wcześniej Dub i grupa Big Day. No, skoro wspomnieliśmy zespół Manam, to może teraz niestety nie ma już ani Marka, ani Kory. Ale piosenki są i słuchaj się z dużą przyjemnością i pewnie będzie słuchało się przez wiele, wiele lat. Widzieli motyli, stopy mam rzekami drzemiące, noce palne, gorące, osłonięte przez mgłę, augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane do wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Puerto Rico, Cyklady, czyli Grecja, i Augustów, czyli Polska. I to wszystko właściwie w ciągu kilku minut możliwe jest takie coś, taka podróż, ale tylko w radiu. No to teraz może wrócimy do Polski, takiej prawdziwej Polski. Kiedy stałem przed świcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatr. Zasmreczyły się chmury gniewem, burę świat wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni w warkocze duchowe. I schodziłem na ziemię za kwestą, przez lackowy. I był Beskid i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, smagających się wiatrem do krwi. Moje myśli biegały końmi po niebieskich, mokrych połoninach. I modliłem się, złożywszy dłonie do gór, do matno liczej. A gdy serce kroplami tęsknoty jęło spadać na góry sine, czarodziejskim kwiatem patrożnym rozgwieździła się bukowina. I był Beskid i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych, smagających się wiatrem do krwi. Thank you. bardzo. To Marek Biliński, słynny przebój sprzed bardzo, bardzo wielu lat, z roku 83, Fontanna Radości. A moment wcześniej koncertowo, Dmuchawce, Latawce Wiatr, wielki przebój Urszuli, pierwotnie nagrany wraz z zespołem Budka Suflera. No i na początku troszkę zapomniana, wolna grupa Bukowina. Rzadko pojawiają się podczas naszych nocnych spotkań, także miło czasami sięgnąć po taką poetycką piosenkę również. Było troszkę o górach, więc teraz będzie piosenka, do której teledysk też właściwie był nagrywany w górach. Pochodził z filmu Prowokator. Robert Glawiński o sobie samym. Kiedy

możesz zawsze do mnie wpaść. Może